तरी तेनेव ज्ञातत्वेन अज्ञातत्वं तथा विदनपि बाध्यताम। एक अन्य व्यतिरिका में तो कुतो अज्ञायित्वेवं रूपमिति देताम, अन्य व्यतिरिक के द्वारा कैसे उसके वस्तु ज्ञात हो। हाँ पहले कहा है, हाँ अन्यादि अयोगात मानांतर ज्ञातम उष्णत्वादि वस्तु रूपमिति दुर्ज्ञान ज्ञापक अतो ज्ञातत्वादेर अन्य कृतत्वात् कल्पितता इति भाव। ज्ञात तो अज्ञात दोनों कल्पित है, तरी तेनेव ज्ञातत्व न अज्ञातत्व तथा विधम भी आता। तेनेव ज्ञातत्व न क्या कहता है, हाँ कल्पितेनेव ज्ञातत्व न अज्ञातत्व भी तथा विधम कल्पितम एवं बाध्यता। तो ज्ञातत्व न अज्ञातत्व का बाद हो कल्पित से बाध्य तो बाध्यता, कल्पित से कल्पित का बाद होता है दृष्टमी भवद नया आपके मत के अनुसार। कल्पित से व कल्पित बाधकत्व तत्रा, कल्पित से कल्पित का बाध हो जाता है तत्रा न च। कल्पित से कल्पित का बाध होता है ना, कल्पित सर्प का बाध होता है कल्पित माला से न च। नचेह वास्तवम रूपम तदध्यासेन बाध्यते रजुसर्पधिया लोके न रज्जुरिति धीहुनुति। यह तदध्यासेन वास्तव रूपम न बाध्यते न रज्जु सर्प धिया रज्जुरीति धी हृति। रज्जुरीति ज्ञान का बाद रज्जु सर्प ज्ञान से नहीं होता है, कल्पित से वास्तव का बाद बाध नहीं होता है। तो यह थी व्यवहार मार्ग उत्ति ज्ञातत्व तो अज्ञातत्व साथ ही कल्पितत्व दोनों यदि मानोगे पक्ष भेदा सिद्धि। सिद्धांति कहता है यदि ज्ञातत्व जैसे अज्ञातत्व कल्पित मान लो तो हमारे पक्ष से आपके पक्ष का कोई कोई भेद नहीं, अभेद हो गया। अन्यतर से कल्पितत्व यदि दोनों कल्पित हुआ, इसके ऊपर उत्तर ऊपर श्लोक में नहीं, दो कल्पित से कल्पित का बाद हो जाए इसका उत्तर दिया वास्तव का बाद नहीं होता कल्पित से, श्लोक में है ना। तो कल्पित का कल्पित से बात यदि मानोगे ज्ञातत्व अज्ञा भी कल्पित है और अज्ञातत्व भी कल्पित मान लिया तो हमारे पक्ष में आपके पक्ष में कोई भेद नहीं। अज्ञातत्व अज्ञान कल्पित मान लिया, प्रधान को वास्तव मानते अज्ञातत्व कल्पित हो तो वो ज्ञान से वो निवृत्त हो जाएगा। तो अन्यतर से अकल्पितत्व यदि दोनों में से एक अकल्पित मानेंगे तो इसके लिए उत्तर, तो अज्ञातत्व चेत अकल्पितम तदा कल्पित न इतरेण न बाध। अज्ञातत्व यदि अकल्पित वास्तव मानते हो तो कल्पित ज्ञातत्व के द्वारा बाध नहीं होगा। नहीं कल्पित सर्प ज्ञानम अकल्पिता रजुध्यम बाधति, अकल्पित रजु ज्ञान के बाध नहीं करता है। ना भी ज्ञातत्व अकल्पितम, अज्ञातत्व अकल्पित वास्तव है ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि तस्य कादाचित्कत्व न कदाचित कौन से सर्ववत कल्पितत्व द्रव्यात् कल्पितत्व से ध्रुवत्वात् कल्पित अवश्य होगा। कल्पितेन अकल्पितस्य अबाधे दृष्टान्त वह अकल्पित का कल्पित से बाध नहीं होता है। तो ज्ञातत्व के द्वारा अज्ञातत्व का बाध नहीं होगा, ज्ञातत्व ही कल्पित और अज्ञातत्व अज्ञातत्व अज्ञात नहीं पहले कहा अज्ञातत्व चेत अकल्पितम, अज्ञातत्व जो अकल्पित होगा तो उसके द्वारा ज्ञातत्व का बाध नहीं होगा। अज्ञातत्व चेत अकल्पितम कहेंगे अज्ञातत्व का बाध हो जाए तो, किंतु ज्ञातत्व कल्पित नहीं होगा अकल्पित नहीं होगा। ज्ञातत्व अकल्पित क्यों नहीं होगा, कादाचित होने से जो कादाचित के कल्पित होता है अकल्पित नहीं हो सकता है सर्प के समान। चतुरोपि पक्षान् दुसहित्वा 222 में जो चार पक्ष चार था 222 कारिका में ज्ञातो वार्थ अथवा अज्ञात उभयम वा न च उभयम, ये चार पक्ष है। दुसहिता योगाचारादि पक्ष दुषांतर्मा योगाचार्य पक्ष में ससंवित्ति ससंवित्तित्व मात्रे च नतमः संभवः क्वचित् तथाभ्युपगमेतस्य नापनुत्तिः कुतश्चन। स्वसंवित्तित्व मात्र च क्वचित तम न संभव, स्वयं प्रकाश है तो अज्ञान संभव नहीं। तथाभिगमे तस्य कुतश्चन अपनुति, यदि तम रहेगा स्वसंवित्ति में अज्ञान तत्व रहेगा तो कभी भी अपराध निवृत्ति नहीं होगी, सत्य मानेगी। 53 में सप्रकाश रूपे तत्व न कदाचित अज्ञातम युक्तम, कभी अज्ञात नहीं होगा, दूर तत्व अज्ञातत्व अज्ञान अज्ञानम स्वप्रकाश स्वरूपे तत्व न कदाचित अज्ञानम युक्तम, अज्ञान ही होता है। दूर तत्व अज्ञातत्व, अज्ञान रहेगा तो अज्ञात होगा, अज्ञान ही रहेगा तो अज्ञातत्व नहीं आएगा, वास्तव अज्ञान ही रह सकता है। तत्रापि अज्ञातत्व उपगम दोषम, यदि स्वयं प्रकाश से अज्ञातत्व मानेंगे तो उसकी निवृत्ति कभी नहीं होगी। तथा व्यपगमे तस्य कुतश्चन अपनुति न नहीं प्रकाशे भी वृत्ति ज्ञानम अज्ञान ध्वंसिष्यति, स्वप्रकाशे भी स्वप्रकाश में वृत्ति ज्ञान अज्ञान निवृत्त, ऐसा तुम नहीं मानते हो। उनके बौद्ध मत योगाचार में जो ज्ञान है तो कोई अज्ञान का निवर्तक ऐसा नहीं, अज्ञान ने आगंतुक ज्ञान है न इतर ज्ञान अनुपगमात, आगंतुक ज्ञान है न इतर ज्ञान से अनुपगमात, इतर ज्ञान से आगंतुक ज्ञान इतर ज्ञान से और आगंतुक ज्ञान नहीं, आगंतुक ज्ञान इतर ज्ञान से अनित्य, आगंतुक ज्ञान से नित्य ज्ञान कुछ प्रकार से ही नहीं कोई। तस्य च ज्ञानांतर अभिषेता, जो आगंतुक ज्ञान है नित्य ज्ञान को ही नहीं, आगंतुक ज्ञान जो होगा प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला अन्य ज्ञान के विषय करेगा, ज्ञानांतर विषय था तो अन्य ज्ञान विषय नहीं। किंच स्वप्रकाश से अज्ञान संबंध हो वास्तव चेत, स्वप्रकाश में यदि अज्ञान संबंध वास्तव कहेंगे न तो से मानाद अन्य तो वह ध्वस्ति, न तो प्रमाण न अन्य किससे ध्वस्ति, वास्तव के अध्वंस नहीं होगा। अवास्तव चेत यदि अज्ञान संबंध अवास्तव मानेंगे न तो से स्वप्रकाश ज्ञानाद ध्वस्ति, स्वप्रकाश में अज्ञान अवास्तव है, अवास्तव ज्ञान यदि स्वप्रकाश ज्ञान में है तो स्वप्रकाश से उसका ध्वंस नहीं होगा, जब ध्वंस होता तो ज्ञान रह गया ही नहीं। तद अनभ्युपगम, आप नहीं मानते स्वप्रकाश ज्ञान से अज्ञान का ध्वंस, और मानेंगे तो अज्ञान कभी रहेगा नहीं, नित्य निवृत्ति प्रसंगात। स्वप्रकाश ज्ञान में अज्ञान रहे और स्वप्रकाश उसका निवर्तक हो तो फिर अज्ञान रहेगा, इस नित्य निवृत्ति प्रसंगात। अस्तु तरी कादाचित को ज्ञान आद अवास्तव अज्ञान संबंध ध्वस्ति, तो छह प्रकाश ज्ञान से अज्ञान वास्तव ज्ञान का निवृत्ति उसकी निवृत्ति नहीं होगी। कादाचित का ज्ञान से अवास्तव, हाँ वास्तव के तो निवृत्ति नहीं है, अवास्तव ज्ञान की अज्ञान संबंध का ध्वस्ति त्यासंख्या दुर्बलानाम विरुद्धानाम बलवद्वीरपा क्रिया विरुद्धैरेव दृष्टा सा तदैकात्म्ये कथं भवेत्। दुर्बलानां बलवद्वीरपा क्रिया, किंतु विरुद्धानां दुर्बल हो विरुद्ध हो तो बलवान के द्वारा उनका अपाकरण होता है। बलवद्वी विरुद्धेरव विरुद्धानाम दुर्बलानाम विरुद्ध बलवती अपक्रिया अपाक्रिया खाली बलवत हो जाएगा तो अपाकरण नहीं, या विरुद्ध होने मात्र से अपाकरण कर देंगे बलवती के बिना नहीं होगा अपाकरण निराकरण निराश दोनों एक दुर्बल एक बलवत एक ये विरुद्ध हो विरुद्ध दृष्टा सा तद एकात्मिक कथम भवे थे एक ही ज्ञान है वो किसमें कैसे कौन किसके द्वारा अपाकरण होगा एक ही हो तो सुन दृश्यते रजत भुजंगादि विभ्रम दियाम बाध होता है श्रुति रजवादि ज्ञान के द्वारा बाध्यत सामान्य न्याय से प्रकृति अनुपति कहते सा तदैकात्मिक कथम भवेत कादाचित का ज्ञान अधीन अज्ञान संबंध अपक्रिया कादाचित के ज्ञान के अधीन अज्ञान संबंध का अपकरण कैसे होगा कादाचित का ज्ञान भी कल्पित है अज्ञान संबंधी भी कल्पित है कादाचित का ज्ञान के अधीन कादाचित का ज्ञान अधीन अज्ञान संबंध अपक्रिया कथम अज्ञान संबंध का अपकरण कादाचित ज्ञान से कैसे होगा अपने मत में तो कादाचित ज्ञान से होता है वहाँ विरुद्ध है अप्रबल है प्रबल विषय का ब्रह्म विषय का प्रकाश मात्र वस्तु नहीं कादाचित का ज्ञान अनुभव गमात प्रकाश मात्र वस्तु में कादाचित ज्ञान नहीं मानते न तत्र अज्ञान संबंध तेन निरस्यते नहीं ज्ञाने ज्ञानांतरमिष्टम प्रकाश मात्र वस्तु में कादाचित का ज्ञान हो तो ज्ञान अज्ञान का निराश होगा न तत्र अज्ञान संबंध प्रकाश मात्र वस्तु ने अज्ञान संबंध नहीं तेन कादाचित का प्रकाश मात्र वस्तु ने कादाचित का ज्ञान अनुभव कादाचित का ज्ञान मानेंगे तो तेन निरस्यते तत्र अज्ञान संबंध तेन निरस्यते पहले प्रकाश मात्र वस्तु में अज्ञान संबंध हो और उसमें कादाचित का ज्ञान मानेंगे तो उसके द्वारा निराश होगा नहीं ज्ञान ही ज्ञानांतरमिष्टम प्रकाश माने वस्तु नहीं कादाचित का ज्ञान दूसरे ज्ञान है ही नहीं और प्रकाश सामान्य में अज्ञान का वास्तव संबंध भी नहीं है तरी महाभूत अज्ञान तत्व से ज्ञानाध्वस्ति अज्ञान तत्व का ध्वंस ज्ञान से नहीं हुई थे आशंक्य ज्ञाता ज्ञातत्वश्च सशक्तिया प्रकाशतम शरीव निवर्त निवर्तक संगतिरस्ति अज्ञात तत्व से ज्ञान से ध्वस्ति नहीं ज्ञाता ज्ञातत्व से ज्ञात तो अज्ञातत्व दोनों सशक्तिया स्वसामर्थ्यादेव निवर्त निवर्तक संबंध दोनों का निवर्त निवर्तक भाव संबंध है अपने सामर्थ्य से प्रकाशतम शरीव अत्या बाध्य बाध्यबाधकोग सशक्त्यनपहारत युअन्यथा संगति ब्रूते चर्मवद वेष्टयेत् सखम् बाध्य बाधक और योग स्वशक्ति अनपहारत योन्य था बाध्य बाधक और योग संबंध अपने शक्ति के अनुसार यो अन्यथा संगति बोलते स खम चर्मवत बेष्ट है तो मतलब अन्य संबंध है ही नहीं यही संबंध है बाध्य तो बाधक तो संबंध है अपन सामर्थ्य से यथोक्त संगति उत्तवा तो संगति के अनिवर्त निवर्त भाव बाध्य बाधक और संबंध निवर्त निवर्त भाव बाध्य तो बाधक तो जो विधांतरण अन्य प्रकार संगति में चंतम प्रत्याय अन्यथा जो कहेगा तो असमत हठो ही अप्रसिद्ध कल्पना चर्मवत खम विष्ट कथम विधातन संगतिर अप्रसिद्धि असंभावना से अन्य प्रकार संबंध नहीं है संभव ही नहीं तत्रा न च न च जाड्यातिरेकेण अविद्या काचिदिश्यते अविद्यां गमयित्वेति श्रुतितोऽप्यवसीयताम्। जाड्य अतिरेकण ही अविद्या का चीज नहीं सत्य कि श्रुति में कहा श्रुति तो भी अविद्याम गमयित्वा इति अवश्यताम निश्चेष्ट करके जड़त्व को प्राप्त करके अविद्याम गमयित्वा देयादि ये भी दे टीका में देंगे न तावत जाड्यात अविद्या अतिरिच्यते अविद्या को जाड्य जड़ है और कुछ नहीं विद्या व अजाड्याद अपि अतिरिता विद्या अजाड्य चेतन तद विद्या विद्यो जड़ा जड़त्वेन विरोधाद निवर्त निवर्तकत्वे विद्या अविद्या ध्वस्तौ विद्या से अविद्या ध्वस्तौ अज्ञातत्वस्यापि ध्वस्ते अज्ञान अविद्या नष्ट होने पर अज्ञातत्व नष्ट हो जाएगा न संगति अंतरम विद्या विद्या में ज्ञान अज्ञान में संगति अंतर संगति नहीं अविद्या जाड्य अतिरेक रूपांतर अभाव प्रसिद्ध्यर्थ हो शब्द अजाड्य से अतिरिक्त रूप है नहीं प्रसिद्ध है जाड्याविदो रैक्यमानम जाड्याविदो अविद्याम गमयित्वा इति श्रुति तवसीयताम श्रुति के से पूर्व देहे त्यक्ते प्राग देहांतर प्राप्तेर देह छोड़कर देहांतर प्राप्ति में या स्थिमितया जड़ता स्थिमित होकर के निश्चेष्ट जड़ता है ताम अविद्याम प्रापय अविद्या को प्राप्त करा के अचेतन कृत्वा शरीर को निश्चेष्ट करके अचेतन निश्चेष्ट कर निश्चय करके आत्मा न उपसारती है आत्मा उपसार करने के लिए जाता है भक्षमाण श्रुते जाड्यमेव अविद्या वही अविद्या जाड्य है अज्ञातार्थस्य स्वत्व मानत्व वा सिद्ध योगात साक्षी वेद्यत्व अनंगीकारात परमते मानानाम न अज्ञात ज्ञापकता इत्युक्त्वा मानागम्यत्वेन उक्त अज्ञानत्व दृष्टान्तेन संशयादेरपि तद्गम्यत्वं निरस्यति अज्ञातार्थ यदि स्वतः सिद्ध नहीं प्रमाण से सिद्ध नहीं क्योंकि अज्ञातार्थ से स्वतः मानतव सिद्धि अयुगात साक्षी वेद्य तो अनंगीकारात साक्षी वेद्य नहीं मानते अज्ञात तो जड़ है साक्षी वेद्य अलग नहीं मानते अब वेदांति के अनुसार अज्ञातत्व साक्षी वेद्य है प्रमाण तो सिद्ध नहीं होगा प्रमाण से निवृत्त होने वाले परमते मानानाम न अज्ञात ज्ञापकता पहले अज्ञात रही तो अज्ञात ज्ञापकत होगा अज्ञात की सिद्धि नहीं होगी परमाते में इतुक्त्वा मानागम्यत्वेन उक्त अज्ञातत्व अज्ञातत्व मानागम्य प्रमाणगम्य नहीं है इसी दृष्टान्त से संशयादिर भी तद्गम्यत्व निर्सिद्धि संशय भ्रम ज्ञान भी प्रमाणगम्य नहीं है संशय का ज्ञान होता है भ्रम का ज्ञान होता है किससे ज्ञान होगा संशय का अनुभव होता है प्रमाण से नहीं होगा वो वहाँ अनुवेशा कहेंगे ब्रह्म ज्ञान का अनुवेशा ज्ञान कहेंगे क्योंकि इसने अपने से साक्षी गम्य अज्ञातम अज्ञातम न था मानान मिथ्याधि संशयो तथा न्याय पुरोदित सर्वो यस्मादस्तितयोरपि यथा मानात अज्ञातत्व न अज्ञातम तथा मिथ्यादि संशय सर्वो न्याय पुरोदित यस्मादस्ति तयोरपि तयोरपि ज्ञानमस्ति मिथ्या ज्ञान संशय का भी अनुभव होता है किंतु प्रमाण से नहीं हो सकता है जैसे अज्ञात का प्रमाण ज्ञान है नहीं ब्रह्म ज्ञान संशय के प्रमाण से ज्ञान नहीं होगा न्याय बताया प्रमाण ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती किंतु उसका ज्ञान होता है किसका ब्रह्म ज्ञान का संशय का छत्ता मान मानाद अधिगतम यदि शेष अज्ञातम न यथा मानात अधिगतम तथा मिथ्यादि संशय मानात अधिगत न होता तेन संशयादे समत्व हेतुमा तेन अज्ञात के साथ संशय ब्रह्म ज्ञान दोनों में समान है न्याय पुरोदित सर्व मेयस्य मान निवृत्त तो युगात इति न्याय जिसको हम जानते हो प्रमाण से निवृत्त नहीं मेयस्य मान निवृत्त तो मेय है अज्ञातत्व को जानते हैं संशय भ्रम को भी उसे मान निवृत्त तो नहीं है। जिस ज्ञान से जानते हैं ब्रह्म संशय को उसी ज्ञान उसका निवर्तक नहीं, नहीं तो संशय तो प्रमाण निवर्त्य है यथार्थ ज्ञान से, किंतु तद विषय के ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी। ज्ञान अपने विषय का निवर्तक नहीं। अज्ञातम न यथा मानादित्य अगुतम, अज्ञात मान से कैसे नहीं, सर्वमानानाम अज्ञातत्वादि साधकत्वाद, सारे प्रमाण तो अज्ञातत्व आदि का साधक, अज्ञातत्व ज्ञातक ज्ञातत्व, तानि विषय ज्ञातत्व उत्पादयंती प्रागवस्थम अज्ञातत्व ज्ञापयती, तानि प्रमाणानि मानानि, विषय में ज्ञातत्व उत्पादन करते ज्ञान हुआ विषय का, तो फिर क्या सिद्ध करते ज्ञापन कराते, प्रागवस्थम अज्ञात, अभी ज्ञान हुआ तो पहले ज्ञान नहीं था, नहीं तादीर्घ अर्थम बिना मानव प्रवृत्ति, अज्ञात अर्थ नहीं होगा तो प्रमाणिक की प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रमाणिक की प्रवृत्ति होकर घटादि का ज्ञान होता है तो उससे सिद्ध होता है पहले अज्ञात तो था। इति आशंका अपि अपि सर्व प्रमाणानाम अज्ञातत्वादि सिद्धये नेक्षते अन्यतमं मानम स्वतः सिद्धं न चापि तत्। सर्व प्रमाणानाम अपि अज्ञातत्वादि सिद्ध है, अन्यतम मानम नहीं क्षति किसी प्रमाण में, सब प्रमाणानाम अन्यतम प्रमाणम अज्ञातत्वादि सिद्ध है, सर्व प्रमाणानाम अपि अन्यतम मानम नहीं क्षति, सर्व प्रमाणानाम मध्य अन्यतम प्रमाण नहीं दिखता है, अज्ञातत्व सिद्ध है, अज्ञातत्व ब्रह्मत्व संशय सिद्धि के लिए, न चापि तत् स्वतः सिद्धम अज्ञातत्वादि स्वतः सिद्धम इत्यपि न जड़ता निर्धारण सटी सर्व प्रमाणानाम मध्य अन्यतम निर्धारण सटी अन्यतमम अपि संबंध अन्यतमम अपि अपि सर्व प्रमाण अज्ञातत्व से अन्यतम सर्व प्रमाणानाम अज्ञातत्व सिद्धे सर्व प्रमाणानाम अन्यतमम अपि मानम न इच्छते अभी उसके साथ में अतः तरी स्वप्रकाशम अज्ञातत्वादि स्वप्रकाशो नित्या सतत नहीं है जड़ है अज्ञातत्वादि स्वतः सिद्ध होना चाहिए तत् अनात्मत्वाद अनात्म से स्वतः सिद्ध नहीं तन्न असदपि चार्थ और अज्ञातत्व असद ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसका अनुभव होता है प्रत्यक्ष अनुभव होता है असद भी न स्वतः सिद्धत्व असिद्धत्वर अभावे भी स्वतः सिद्ध नहीं हुआ अनात्मत्वाद असिद्ध नहीं प्रत्यक्ष होता है कथं तो साधक मानानि ईक्षण इति आशंक्य साधक मान अनिक्षण साधक मान अनिक्षण कथं तत् कथं तत् तत्साधक मानानाम अनिक्षण साधक मानानाम अनिक्षण न इच्छन्ति का ना अन्यतम अभी न इच्छते तो साधक से मानस अनिक्षण तस्य अज्ञातत्व से साधक मानस अनिक्षण कथम साधक प्रमाण क्यों नहीं तो किन तत्र प्रत्यक्ष मानम अनुमान वाती विकल्प आदि सही पूर्व पीछे शंका हुई स्वतः सिद्धत्व नहीं असिद्ध असत नहीं साधक मानस अनिक्षण कथम तो कहते साधक माने फिर क्या होगा क्या प्रत्यक्ष अनुमान होगा न तावत न तावदिह संभाव्यम प्रत्यक्षम तद संभवात विषय इंद्रिय संबंध विरहा तद संभव न तावदिह प्रत्यक्षम संभाव्यम विशेष तद संभवात विषय इंद्रिय संबंध विरह तद संभव प्रत्यक्षम न यह संभाव्यम तद संभवात प्रत्यक्ष संभव नहीं क्यों संभव नहीं? विषय इंद्रिय संबंध विरह तदा संभव प्रत्यक्ष होने के लिए। साठ कौन सा है? उनसठ हाँ न तावत अज्ञातत्व आदि प्रत्यक्ष न संकनीयम। अज्ञातत्व अज्ञातत्व संशय भ्रम है। तत्किन बाहेन्द्रजन्य मनोजन्य वा इंद्रियजन्य मन नाद्य बाहेन्द्रजन्य है तत्व संभवात सन्निकर्ष नहीं। बाहेन्द्रज अध्यक्ष से अज्ञात आदि साधक से असंभव साधयति। बाहेन्द्रजन्य प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो गया? अज्ञात आदि साधक विषयेन्द्र संबंध रहता है। अज्ञातत्व आदेश चक्षुरादेश असंप्रयोगात जन का सन्निकर्ष नहीं। इंदिरा तो सन्निकर्ष जन ज्ञान प्रत्यक्ष न तत्प्रयोग अध्यक्ष सिद्धि। कल्पांतर निरस्यति मनोजन्य कहेंगे न च सारे न च दुखाधिवत न च दुखाधिदेवत सैत ज्ञात सेवानुभूति प्रत्यक्षार्थवदेवेशा मिथ्याधिरनुभूयते। न च दुखादिधिवत स्यात् मनोगम्य दुखादिधिव स्यात् ज्ञातस्यैव अनुभूतितः प्रत्यक्षार्थवदेव ऐसा मिथ्यादि अनुभूयते। ज्ञात का ही अनुभव होता है, प्रत्यक्षार्थवद ऐसा मिथ्यादि ब्रह्म ज्ञान भी प्रत्यक्ष जैसा अनुभव में है आता है। साठ नहीं दुखादि अभी मानसम अनुभव सिद्धत्वात् दुखादि भी मानस है। वो न्याय मत में दुखादि मान मनोज्ञेय मानसम दुखादिव सद इति न मानसम अनुभव सिद्ध अनुभव सिद्धत्वात् कहते साक्षी सिद्धत्वात् अनुभव रूप साक्षी सिद्धत्वात् मानसम न पक्षांतरण प्रत्यय ज्ञातस्य ज्ञातस्य ज्ञातस्य अनुभूति पक्षांतर अनुमान ज्ञात से ही ज्ञान होता है। अनुभूति ही मान फलम तत्व ज्ञात से अनुमेयत्व अनुभूति मान फलम प्रमाण का फल अनुभव है मिथ्य फलम तत्व ज्ञात से अनुमेयत्व पहले ज्ञात था तो अनुमेय होगा न अज्ञातत्व आदेश अज्ञातत्व का अनुमान कैसे होगा? अज्ञातत्व का भान अज्ञातत्व का भान नहीं होगा क्योंकि ज्ञात से वह अनुमेय होता है ज्ञात बनी व्याप्ति ज्ञान आदि होने पर अज्ञात आदि क्यों नहीं तद व्याप्ति लिंग बाबत अज्ञात तत्व के साथ व्याप्ति लिंग नहीं होने से उसका अनुभव के अनुमान से कैसे ज्ञान होगा? ज्ञात से अनुमेयत्व अंगीकृत अभी ज्ञात में अनुमेयत्व माना अज्ञात में अनुमेयत्व नहीं। ज्ञात से अनुमेय क्या था? पूर्व ज्ञातस्य व्याप्ति पक्ष धर्मता से पर्वते में अनुमेय होता है। पहले ज्ञात होने से व्याप्ति ज्ञान हुआ व्याप्ति ज्ञान लिंग होने से पर्वत में अनुमान होगा। अज्ञात तो पहले ज्ञात नहीं तो किंतु अनुमान कैसे करेगी? किंतु अभी ज्ञातस्य प्रत्यक्ष पहले माना था इसका अभी कहते हैं ज्ञातस्य अनुमेयत्व अंगीकृत उक्त अंगीकारवाद त्यजति प्रत्यक्षार्थवद वैसा मिथ्यादि अनुभूयते। यहाँ तो जो मिथ्या ज्ञान आदि प्रत्यक्ष जैसे ज्ञान होता है तो अनुमेय नहीं है। चक्षुरादिना रूपादिवत मिथ्याधि सम्यग्धिर ज्ञातत्व अज्ञातत्व इत्यादि आपुरुषात न अनुमेयत्व तद अनुपयोगात ज्ञातस्य अनुमेयत्व अंगीकृत ज्ञातत्व अनुमेयत्व माना ज्ञातस्य अनुमेयत्व ज्ञातस्य व्याप्ति पक्ष धर्मादि ज्ञान द्वारा पर बता दो अनुमेय किंतु वो ज्ञात का अनुमेय इसका परिहार नहीं करते। परिहार क्या करते हैं? अनुमेय नहीं हो सकता है अज्ञातादि का किंतु अज्ञातादि का ज्ञात का होता है अनुमेय अज्ञात का अनुमेय नहीं होगा ये कहा। पहले अनुमान ही है ही नहीं ये तो प्रत्यक्ष होता है अनुमेयत्व का निराकरण क्या ना अज्ञातादि अनुमान प्रमाण से ज्ञान नहीं होगा क्योंकि पूर्व अज्ञातत्व व्याप्ति लिंग पक्षधर्मता नहीं होना चाहिए। किन्तु ये जो निराकरण किया था अन्यत्व का निराकरण किया, अज्ञातत्व आदि में अन्वयत्व निराकरण किया, उसका भी छोड़ते अन्वयत्व क्यों निराकरण करना, वो तो प्रत्यक्ष होता है, अनुभव क्यों, वह प्रत्यक्ष होता है बाय अंगीकार त्यजी प्रत्यक्ष। हाँ, इंद्रिय के द्वारा मन के द्वारा निराकरण करने के बाद अब अनुमान के द्वारा, तो अनुमान के द्वारा अज्ञात होता देगा ज्ञान होगा इसका निराकरण किया, तो अनुमान के द्वारा जो निराकरण किया वो अभी उसका त्याग करते ही अनुमान का निराकरण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष उसका ग्रहण होता है, अज्ञात तत्व का प्रत्यक्ष ग्रहण होता है। जो प्रत्यक्ष निराकरण क्या किया था, आप जो प्रत्यक्ष कहते हो साक्षी वेद्य नहीं मान करके, वो प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं, मानस प्रत्यक्ष नहीं, साक्षी वेद्य आप नहीं मानते हो, और अनुमान नहीं होगा, अनुमान से नहीं होगा कहकर अभी कहते अनुमान के अनुमान नहीं, प्रत्यक्ष जैसे ग्रहण होता है, इसलिए अनुमेयत्व का निराकरण जो क्या अभी अंगवैकार त्याज करके वो प्रत्यक्ष ग्रहण होता है। अर्थात क्या है, चक्षुरादि से रूपादि का जैसे ज्ञान होता है इसी प्रकार ही ज्ञान होता है, तो प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। तो कौन सा प्रत्यक्ष मानेंगे, प्रमाण विद्य तो नहीं, मनोगम्यत्व नहीं, स्वयं प्रकाश में नहीं, तो फिर साक्षी वेद्य तो मानना पड़ेगा। चक्षुरादिना रूपाधिवत मिथ्याधि सम्यग्धि ज्ञातत्व अज्ञातत्व इत्यादि रे अपरुषात अपरुषे तद नानुमेयत्व तद अनुपयोगात, यह अनुमेयत्व नहीं है उसका उपयोग नहीं है, प्रत्यक्ष ग्रहण होता है जैसे रूप का ग्रहण होता है, चक्षुरादिना रूपाधिवत मिथ्यादि हो सम्यग्धि हो और ज्ञातत्व अज्ञातत्व ये सब कुछ अपरिचय होता है, इसलिए अनुमेयत्व का निराकरण जो किया है सामान्य मान करके अनुमेयत्व अंगीकृत्य यहाँ नहीं होता अनुमेयत्व कहा। ज्ञातत्वस्य अमेयत्व युक्त्यंतर महा ज्ञातत्वस्य अनुमेय अमेयत्व ज्ञातत्व मेय नहीं हुआ, प्रमाण विद्या नहीं हुआ, प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादि फलम ज्ञानम कथं तस्य प्रमेयता मा फलम न च मेयस्थं क्रिया फलवदिष्यते। प्रत्यक्षादि फलम ज्ञानम, प्रत्यक्षादि फलम जो ज्ञान है, ज्ञान शब्देन ज्ञातत्व लक्ष्यते टीका में ज्ञातत्व, प्रत्यक्षादि फलम ज्ञातत्व, घट ज्ञात हुआ उसमें ज्ञातत्व आया, ज्ञातत्व मतलब ज्ञान है उत्पन्न हुआ विषयता संबंधी ज्ञान तार्किक मत के अनुसार, मीमांसा ग्रंथ कहते ज्ञातत्व के प्राकट्य हुआ, जो ज्ञातत्व है प्रत्यक्षादि प्रमाण का फल, प्रत्यक्षादि फलम ज्ञातत्व कथन तस्य प्रमेयता, प्रमाण का फल हो गया ज्ञातत्व, वो प्रमेय कैसे होगा, प्रमाण ज्ञान का विषय कैसे होगा, कथन तस्य प्रमेयता। मा फलम न च मेयस्थम, प्रमाण का फल मेयस्थम न, मा फल है मिति का फल, मेयस्थम न, वो तो प्रमाता में हो गया, क्रिया फल विदिश्यते, क्रिया का फल द्वैधि भावत है कर्म में होगा, किंतु मिति का ज्ञान का फल मेयस्थ नहीं, तो इसलिए वहाँ ज्ञातता कैसे मेय में आएगा आएगी, एक ज्ञान शब्द ने ज्ञातत्व लक्ष्यते प्रत्यक्षादि फलम ज्ञातत्व, प्रत्यक्षादि फल है ज्ञातत्व, तस्य कथम प्रमेयता, तस्य मान फलत्वाद अमानत्ववद, मिति का फल होने से अमानत्ववद, मान का फल है तो मान मान विषय तो नहीं, अमेयत्व भी स्याद मेय भी नहीं हो, अमेय भी है, अन्यथा मानत्व भी क्यों न स्याद, यदि मेय होगा तो मान भी ज्ञान भी हो जाएगा, ज्ञान के बराबर मानेंगे तो, तस्य च मेयत्व यदि ज्ञातत्व में होगा तो ज्ञातत्व में होने के लिए ज्ञातत्वातरमेष्टव्यम, ज्ञातत्व यदि प्रमाण से ज्ञान होगा उसका ज्ञान एक दूसरा चाहिए, प्रमाणांतर से ज्ञातत्व आएगा। घट में ज्ञातत्व के लिए प्रमाण चाहिए, ज्ञातत्व से ज्ञातत्व प्रमाणांतर मानेंगे, प्रमाणांतर अनंगीकार जो मानेंगे तो अनवस्था है, अनंगीकार इति अनवस्था इति। महाफल से मेयाशीतत्वाद रूपवत मेयत्व पूर्व पक्षी कहता है महान फल मेय में आश्रित है, रूपाधिपत मेय हो जाएगा, जैसे रूप मेय मेय में स्थित ज्ञातत्व भी मेय हो जाएगा, तो अनवस्था दोष है न च अनवस्था। ज्ञातत्व ज्ञातवात्तांतर अनंगीकार भी महान कृत व्यवहार विषयतया मेयत्व उपपते, ज्ञातत्व में ज्ञातत्वांतर नहीं मानते, ज्ञातत्व फिर अन्य ज्ञान का विषय होकर ज्ञातत्व नहीं, तो भी मेय कैसे कहे ज्ञातत्व को, ज्ञातत्व है प्रमाण विषयत्व नहीं है तो मेय तो कैसे होगा, प्रमाण का विषय मानेंगे तो और एक प्रमाण विषय मानेंगे तो अनवस्था, अनवस्था दोष वारण करने के लिए ज्ञातत्व में ज्ञातत्व अंतर नहीं मानेंगे, तो ज्ञातत्व में ज्ञातत्व अंतर नहीं मानेंगे तो महान कृत्य व्यवहार तो मेय कैसे होगा, ज्ञातत्व में ज्ञातता नहीं मानते ज्ञातत्व मेय कैसे सिद्ध होगा, मेय होने के लिए ज्ञातत्व चाहिए। ज्ञातत्व अज्ञातत्व भावे मेयत्व, हाँ मेयत्व क्या कहा, मान कृत व्यवहार विषयता मेयत्व, मान कृत व्यवहार विषयत्वाद मेय, ज्ञातत्व मेय कस्मात् उच्यते, मान कृत व्यवहार विषय, मान कृत व्यवहार विषय उनसे इति आशंका है। मां फलम न च मेयत्थम, मेय में ज्ञान का फल नहीं होता, प्रमाण का फल क्रियाफल विदिश्यते, क्रियाफल द्वैध्यभाव काष्ठादि में होता है, यहाँ प्रमाण का फल मेय में नहीं होगा, प्रमाण का फल प्रमात्र में होगा ज्ञान। छिदी फल से द्वैध्यभाव से दारुणिष्ठवत, छिदी फल द्वैध्यभाव दारुणिष्ठ होता है, न मान फल से ज्ञातत्व से अर्थनिष्ठत्व, प्रमाण फल जो ज्ञातत्व है अर्थनिष्ठ नहीं होगा, तस् प्रकाशत्व अर्थात अविशेषाद, जो ज्ञातत्व वो प्रकाश या अप्रकाश रूप है, यदि अप्रकाश रूप मानेंगे अर्थ से अभिन्न हुआ, अर्थ रूप हुआ, अर्थात अविशेषाद अर्थ से अविशेष हो गया, ज्ञातत्व है यदि अप्रकाश रूप कहेंगे तो अर्थ से समान हो गया, वो क्या करेगा फिर ज्ञातत्व उसमें उत्पन्न होकर क्या करेगा, यदि अप्रकाश रूप है अकिंचित करता, यदि ज्ञातत्व को प्रकाश रूप मानेंगे स्वयं प्रकाश मानते ज्ञातत्व, यदि प्रकाश मानेंगे तो प्रकाश मानेंगे तो ज्ञान जैसे प्रकाश रूप प्रमाता में होता है अर्थ में नहीं होता है, अरे ज्ञातत्व भी प्रकाश रूप होगा तो ज्ञानवत अर्थनिष्ठत्व होगा, था प्रमाण का फल ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञातानिष्ठ है, ज्ञानाश्रय ज्ञात है, अर्थ में तो नहीं है ज्ञान, वो तर्क लोग विषयता संबंध न ज्ञान विशिष्ट कह देते है, तो यहाँ विषयता संबंध करके आधाराधे नहीं अर्थनिष्ठत हो याद न च ज्ञातत्व अज्ञातत्व भावे मेयत्व, ज्ञातत्व में अज्ञातत्व नहीं रहेगा उसको मेय कैसे कहेंगे, पूरा पिछले ने क्या कहा, ज्ञातत्व में ज्ञातत्व अंतर नहीं रहने पर भी मान कृत व्यवहार विषयत्वाद, तो ज्ञातत्व अज्ञातत्व भावे मेयत्व नहीं, नहीं मानाधीन व्यवहार विषयता मेयता, प्रमाणाधीन व्यवहार विषयता मेयता कहेंगे, सर्वस्यापि तथात्व तन्मते सांकर्या प्रसंगात, आपके मत है सब प्रमेय मेय कहते, मानाधीन व्यवहार विषयता सर्वत्र मानाधीन व्यवहार विषयता मानेंगे सर्वत्र, तो प्रमाण प्रमेय भाव भेद नहीं रहेगा, सब प्रेम मानते हैं ना, मानाधीन व्यवहार विषयता मेयता कहेंगे तो सर्वस्यापि तथात्व तन्मते सांकर्य प्रसंगात, शंकर का तो हाँ मान में तो सब सम्मिश्रण हो जाएगा, कोई प्रमाण मान में भाव भेद सिद्ध नहीं होगा, ज्ञान और ज्ञेय भाव सिद्ध नहीं होगा, सब शंकर हो जाए मिश्रण हो जाएगा, सब प्रमेय मान फल व्यवहार विषयत्व मानादिकृत व्यवहार विषयत्व में तो होगा, तो मानाधीन व्यवहार विषय थे सब मैं मानते सब मानाधीन व्यवहार विषय सिद्ध हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। मिश्रण सब मानमेय का भेद नहीं रहेगा, ज्ञान ज्ञा का टीका दिया कि ज्ञातत्व अज्ञातत्व एक तरह प्रसंग हई शांकर ज्ञातत्व अज्ञान दीर्घ छुट्टियाँ हाँ ज्ञातत्व अज्ञातत्व एकहत्तर प्रसंग एक वस्तु में ज्ञातत्व अज्ञातत्व सब आ जाएगा। वो तो ज्ञान एकहत्तर प्रसंग मतलब एक समय में पूरा अज्ञातत्व था अभी ज्ञातत्व हो गया ये भी नहीं, अभी भी ज्ञात ज्ञान होने के बाद भी उसमें भी अज्ञातत्व ज्ञातत्व आ जाएगा। मानकृत व्यवहार मेय होने के लिए मेय होने क्या जो मानकृत व्यवहार विषय ज्ञातत्व तो फिर मानकृत व्यवहार विषय तो ज्ञातत्व मेयत्व कहेंगे तो फिर मेयत्व सब में मेय है ज्ञातत्व अज्ञातत्व मेय है ज्ञातत्व में अज्ञातत्व में तो सर्वत्र एकत्र दोनों रह जाएगा। मतलब मानाधीन व्यवहार विषय तो मेयत्व कहेंगे तो मेयता सर्वत्र तो मानाधीन व्यवहार विषय तो मेयत्व कहेंगे जो अज्ञातत्व वो भी मेय हो गया तो उसमें ज्ञातत्व अज्ञातत्व दोनों मेय प्रमेय हो जाएगा अज्ञातत्व अज्ञात भी प्रमेय हो जाएगा। अर्थात जब ज्ञात नहीं अज्ञात है वह भी मेय हो जाएगा। किंच मानस्य विषय भाव मेयनेव ज्ञानस्य विषय भाव मेयनेव न फलेन मान जो ज्ञान विषय होता है विषय तो मानस्य मान ज्ञान मित्री मान ज्ञान में विषयत्व मेयनेव मेय से विषय भाव विषय तो ज्ञान ज्ञान में विषयत्व मेय है विषय विषय स्थिति में विषय तो मिति में ज्ञान में विषयत्व मेय नैव न फले न ज्ञान का जो फल घट में ज्ञातत्व कहते हो उससे ज्ञान में विषयत्व नहीं मेय से विषयत्व अर्थात ज्ञातत्व को लेकर के तो ज्ञातत्व को मेय मानना पड़ेगा घट से विषय भाव हो जाएगा और ज्ञातत्व उसका विषय कैसे होगा तत्सम मेयता निरस्तत्व और ज्ञातत्व में मेयत्व ही नहीं प्रमाण विषय तो नहीं तो विषय भाव ज्ञातत्व को लेकर के ज्ञान विषय के अर्थात ज्ञातत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है तो उसको लेकर विषय तो कैसे होगा तद विषय व्यवहार भी कैसे होगा। अपि अपि मानाभिसंबंधो मेयार्थे नैव युक्तिमान मा फलस्य तु मात्रैव यतो न्यत्र वृथा समः अपि मानाभि संबंध मेयार्थेनैव युक्तिमान मेयार्थेनैव मानाभि संबंध ज्ञान का संबंध मेय अर्थ के साथ ही युक्तिमान मा फलस्य तु ज्ञान फल तु मात्रैव न तो मेय न ज्ञान फल का संबंध ज्ञाता के साथ होगा मेय के साथ नहीं। ज्ञान का संबंध मेय अर्थ से है और ज्ञान फल का संबंध ज्ञाता में होगा न तो मेय अर्थ है ना। अतो अन्यत्र वृथाश्रम अन्यत्र उसका फल व्यर्थ है ज्ञान का फल माँ फल से तो मात्रा एव अन्यत्र व्यर्थ है मानस्य मेयन तत्सबंधे भी ज्ञान का मेय के साथ संबंध हुआ फलस्य तेन विषयता सब विषति फलस्य ज्ञान फलस्य तेन विषयतया स संबंध भविष्यति मानस्य मेन संबंध होने पर भी फलस्य तेन विषयतया स तेन मेन ज्ञानेन मानेन फलस्य विषयता भविष्यति संबंध ज्ञान का तेन तथा ज्ञानेन फलस्य संबंध विषयता भविष्यति ज्ञान का विषय हो जाएगा फल फल का भी ज्ञान हो जाएगा फलस्य ज्ञानेन विषयता संबंध स विषयता स संबंध भविष्यति पूर्व पीछे शंका है न च तस्य अमेयत्वम न च तस्य अमेय तो पुरुष सिद्धांति कहेगा अमेय नहीं है फल, फल मेय नहीं है तो असिद्धि प्रसंगात, नहीं तो सत सिद्धि अनात्मत्वात, तो सत सिद्धि नहीं होगा फल अज्ञात तो, क्योंकि अनात्मा है। न च कदाचित कस्य आत्मता, क्योंकि क्या जाति होता आत्मत्व ज्ञातत्व, वो तो आत्मारूप नहीं अनात्मा है, अनात्मा होने के कारण क्या सत्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए ज्ञातत्व को प्रमाण में ये मानना पड़ेगा, प्रमाण सिद्ध मानना पड़ेगा। कि शंका पूर्व पीछी के मानस्य मेन, मानस्य मेन एवं संबंध है भी, मेय के साथ संबंध होने पर भी प्रमाण का मान अभिसंबंध है, मेय नहीं युक्तिमान, माँ फल से तो मात्र ही होगा, तो मान अभिसंबंध मेय ने वे जो कहा ठीक है, मान का मेय के संबंध हुआ, किंतु माँ फल से फल से ज्ञातत्व से तेन ज्ञान न विषयतया संबंध भविष्य भविष्य सदता संबंध पूरा विषय कहता है सिद्धांत के तस्य अमेयत्व न च तस्य अमेयत्व ज्ञातत्व अमेय है, ऐसा नहीं कर सिद्धांत पूर्व पीछे कहता है ज्ञातत्व से फल से अमेयत्व इतने न असिद्धि प्रसंगा, अमेय कहें तो फिर फल सिद्ध ही नहीं होगा, फल सिद्ध है ज्ञातत्व नहीं तस्य सत सिद्धि, जो फल है ज्ञातत्व वो तो सत्य सिद्ध नहीं होगा, सत्य सिद्ध क्यों नहीं होगा अनात्मत्व, अनात्म क्यों है कादाचित कहने का न कादाचित कस्य आत्मता इति आशंक्य, आशंका करने सिद्धांत उत्तर देता है माँ फल से तो मात्र वही संबंध, ज्ञान का फल जो ज्ञातत्व है फल है वो तो परमात्मा में रहेगा न कि विषय में, अतो अन्यतः व्यर्थ मात्र संबंध न मियाद ना इति शेष, माँ फल से संबंध के न मात्रा एवं परमात्मा साथ एवं कहते से न, इसे फल विषय के साथ संबंध जो पूर्व पीछे ने कहा नहीं होगा, फलस्य मेयन संबंध निरस्त, फल का संबंध मेय के साथ नहीं, न चाहे मानन विषयतया संबंध, ज्ञान के साथ फल का विषयतया संबंध पूर्व पीछे ने कहा था, ज्ञान फल के साथ विषयतया संबंध करेंगे तो मेय अंतर्भाव आता, तो मेय के अंतर्भाव हो गया, इसे घट मेय है ज्ञान का विषय हुआ, और घट में जो ज्ञातत्व वो यदि विषय हुआ ज्ञान का तो विषय में अंतर हो गया, अलग क्या फल तो ही बात मेय का अंतर्भाव हो गया, ज्ञान का फल नहीं होगा, मेय हो गया तो मेय अंतर्भाव हो गया, अतः तस्य मानादु संगति इति उक्ति आयास वृत्त एव तस्य फलस्य मानादु संबंध जो कहते विषयत्व न ज्ञान प्रमाण के साथ ज्ञान के साथ उक्त्याभा आयास व्यर्थ आयास व्यर्थ ही मात्राश्रित से स्वाश्रेण से अनुभव सिद्धत्वात् इत्यर्थ, मात्राश्रित से ज्ञातत्व से स्वाश्रेण से अनुभव सिद्ध, स्वाश्रेण माता प्रमाता के साथ आत्मा के साथ अनुभव सिद्ध जानामि ज्ञानवान हम, मेयत्वादिना सह फल संबंध से निरस्तत्व द्योतनार्थ ही शब्द, ही शब्द दिया मात्रे वही माँ फल से तो मात्रे वही संबंध अत्वन्य तो विथा संबंध, मेत्व के साथ मेत्वादिना सह फल संबंध निरस्तत्वात्।